دوسرا مرحلہ دور ملوکیت اور اس کے تہذیبی اثرات۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کو لیجئے۔ ہماری تاریخ کا یہ دوسرا مرحلہ اس وقت سے شروع ہوا جب اسلام نہایت تیزی کے ساتھ دنیا کے طول و عرض میں پھیل گیا اور اتنی کثیر تعداد میں خلق خدا مسلمان ہوئی کہ ابتدائی شعوری مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی تعداد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا، باوجود اس کے کہ بہترین اخلاق کے لوگ موجود تھے اور ان کی زندگی اور ان کے سیرت و کردار اور اعمال کو دیکھ کر ہی لوگ اسلام کے گرویدہ ہو کر دین حق کو قبول کر رہے تھے، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے علانیہ موجود تھا، لیکن اس کا امکان نہیں تھا کہ یہ لاکھوں کروڑوں آدمی جو اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے ان سب کی زندگی میں بھی ویسا ہی انقلاب پیدا کیا جا سکتا جیسا کہ ابتدائے اسلام میں رونما ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی آبادی میں ایسے مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی جو صحیح معنوں میں پورے پورے مسلمان ہوتے اسلام کو سمجھے ہوتے اور ان کی زندگی ٹھیک ٹھیک اسلام کے مطابق ہوتی۔ ایک طرف تو ایسے لوگوں کی تعداد نسبتاً کم ہوتی چلی گئی جو پوری طرح اسلام کا فہم رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے، اور دوسری طرف ان لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی جو اگرچہ اسلام کے معتقد ہو کر آئے تھے اور انہوں نے اسلام کو ایمانداری سے قبول کیا تھا مگر ان کے کریکٹر اور ان کی سیرت و کردار ٹھیک ٹھیک اسلام کے سانچے میں نہ ڈھل سکے، اور جن کو دین کا پوری طرح فہم اور اس میں تفقہ حاصل نہیں تھا۔ اس چیز کے نتیجے میں ایک انقلاب رونما ہوا، اور وہ انقلاب اس شکل میں رونما ہوا کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔